6,65 mila euro patiseria laboratorio batendako eta enologia gela batendako. Akitania berriak osoki finantzatu ditu Donibane Garaziko Navar Lizeoko bi instalazio berriak. Tokiko artesauekin lanean aizan dira eta Lizeoko zorgintzako ikasleek enologia gelaren parte bat egin dute. Geletaz gaine salmentarako espazio bat pentsatua izan da, haren juze eskualdeko presidentearen dako, investizamendu importanta zen. C'est surtout important pour le lycée de Navarre, pour Saint-Jean-Pied-de-Port, pour les jeunes. Navar lizeoaren dako da oroz gainetik garrantzitsua, Doniane Garaziren dako eta gazten dako. Formakuntza berezien dako, patiseriak eta xokoletak badute importantzia askia handia hemen, eta etnologiak ere, irulegiko arnoaren garapenarekin eta beste arno batzuak konparatuz. Profesionaltasuna bultzatzen duen formakuntza baten ukaiteak ahalbidetzen du kompetentzia horien barreatzea, enpresetan eta etxaldeetan. Bazuen urte zonbaitzu erakasleak ari zirela olako gelen galdegiten eta azkenean ukandituzte. Ikasleekin zaila bazen enologia lantzea, orain sentsibilizazio lan bat eramaiten alko dute. Oroak egiazko abantaila da lizeoaren dako. Natali Pasquier, Navar Lizeoko zuzendaria. Bien sûr, c'est important, ça nous donne une visibilité. Noski garrantzitsua dela, ikusgarritasun bat ekartzen digu, erakusten du ere bai Donibane Garazin girela, baina dinamikoa den ikastetxe batean gira, eta gogoa dula bere formakuntzak garatzea, bere ikasleak berdiren materialak emaitea, oberenak, eta guztek zion bezala merezidun gauza bada, bai azkenean oberenak gira. Eta ikasleak ere, kontenta gertu dira. Aizeak eta maitanek patiseria ikasten dute. Bai, hasiko gira hor istante eta obekua izanen da. Lekua, material gehiago, eta gauza berriak izanen da, klima eta guzi beraz obekua izanen da. Eskualdeak gelak finantzatu ditu baita ere horien erabiltzeko materiala.